Lidl. Otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest przeciwko protekcjonizmowi, mówił w Sybinie przed rozpoczęciem unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki. Zwiększenie pomocy finansowej dla byłych żołnierzy przewiduje nowelizacja ustawy o weteranach. Szczepionka przeciwko gruźlicy podawana noworodkom, pozytywnie oceniona przez ekspertów. Polska stawia na sprawne funkcjonowanie jednolitego unijnego rynku, jest przeciwko protekcjonizmowi, mówił w Sybinie przed rozpoczęciem unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki. Europejscy przywódcy mają rozmawiać w rumuńskim mieście o strategii wspólnoty na najbliższe 5 lat. Polska będzie bardzo mocno optować za tym, żeby wspólny rynek był umacniany, żeby eliminować te zakusy protekcjonizmu, które utrudniają naszym firmom transportowym czy budowlanym konkurowanie na zachodzie Europy, powiedział szef rządu. Zwiększenie pomocy finansowej dla byłych żołnierzy przewiduje nowelizacja ustawy o weteranach. Minister Obrony Narodowej poinformował, że wzrost dodatków będzie zależał od stopnia poszkodowania. Zdecydowaliśmy o tym, żeby zwiększyć wysokość dodatków dla weteranów poszkodowanych poza granicami naszego kraju. Największy wzrost dodatku dotyczył będzie osób najbardziej poszkodowanych. Średnio wzrośnie ten dodatek o 30% właśnie w tej grupie osób najbardziej poszkodowanych. Mariusz Błaszczak dodał, że nowelizacja ustawy zakłada też uruchomienie Centrum Leczenia Weteranów, bezpłatne korzystanie z oferty muzeów i obiektów sportowych oraz powołanie pełnomocnika do spraw kontaktów z kombatantami. Za kilka dni poznamy więcej szczegółów czerwcowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, powiedział wiceszef kancelarii prezydenta. Paweł Mucha zaznaczył, że jeśli tylko pojawi się możliwość rozmowy Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, to takie spotkanie odbędzie się. Wiemy, że na 30 dni przed wizytą ewentualne komunikaty się pojawiają ze strony amerykańskiej. Wizyta zapowiada się jako wizyta bardzo znacząca, ważna, zresztą tak jak te wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy wyglądają, zwłaszcza w tym kontekście amerykańskim. Poczekajmy jeszcze kilka dni, bo dosłownie za kilka dni można się spodziewać oficjalnych komunikatów dotyczących szczegółów. Paweł Mucha dodał, że w czerwcu można się też spodziewać wstępnych deklaracji Białego Domu dotyczących obecności Donalda Trumpa w Polsce na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 5,6% wyniosła w kwietniu stopa bezrobocia. To spadek od marca o 0,3 punktu procentowego. Minister rodziny Elżbieta Rafalska mówi, że jest to pozytywne zaskoczenie, gdyż wydawało się, że przy tak niskim bezrobociu spadki będą niższe. Biorąc pod uwagę, że w marcu bezrobocie spadło o 0,2, to w ciągu 2 miesięcy, marca i kwietnia, stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała o 0,5 punktu procentowego. Te spadki są zauważalne we wszystkich województwach, w tym w województwie o najwyższej stopie bezrobocia warmińsko-mazurskim o 0,7 punktu procentowego. A w województwach zachodniopomorskim, podkarpackim, lubuskim i kujawsko-pomorskim są to spadki o 0,4%. Szczepionka przeciwko gruźlicy podawana noworodkom została pozytywnie oceniona przez ekspertów. Szczepienia nie będą odraczane. Poprzednie serie leku wyprodukowane przez polską firmę z Lublina nie miały właściwej skuteczności. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział dziennikarzom, że szczepionka jest bezpieczna. Nowa partia szczepionki na gruźlicę jest bezpieczna, w związku z tym nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Będzie ta szczepionka dystrybuowana, zbadaliśmy tą partię całkowicie, nie będzie żadnych odroczeń. Mamy zabezpieczenie na parę miesięcy. Wcześniej eksperci z Rady Sanitarno-Epidemiologicznej uznali, że lepiej w przypadku takiej konieczności odroczyć szczepienia dla jakiejś grupy dzieci, niż sprowadzić szczepionkę z zagranicy, która jest produkowana na bazie innych szczepów niż nasza stosowana od dziesięcioleci. W Polsce mamy skuteczny program szczepień przeciwko gruźlicy przy zastosowaniu krajowej szczepionki. Pogoda pomieszała szyki organizatorom defilady zwycięstwa organizowanej w Moskwie. Ze względu na niski pułap chmur odwołano pokaz sprzętu lotniczego. Zapowiadane 74 maszyny, w tym myśliwce, bombowce strategiczne i śmigłowce bojowe, nie pojawiły się nad Placem Czerwonym. W defiladzie zwycięstwa zorganizowanej w 74. rocznicę pokonania hitlerowskich Niemiec obok murów Kremla przemaszerowało 13 600 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje rosyjskich sił zbrojnych. Na Placu Czerwonym można było zobaczyć czołgi, wozy bojowe i wyrzutnie rakiet. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Analityczne Jurija Lewady co najmniej 52% Rosjan jest przeciwnych organizowaniu tego typu defilad. W ocenie badanych zamiast pokazu siły państwo powinno wesprzeć weteranów. Rosyjskie Ministerstwo Pracy podało, że byłych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy brali udział w walkach na frontach II wojny światowej, żyje do tej pory w Rosji około 75 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Mój przyjaciel mawia czasami, że państwo i jego aparat to takie twory, które są zasadnicze w sprawach żadnych i żadne w sprawach zasadniczych. Nie ma pan wrażenia, że zatrzymanie podejrzanej, a potem oskarżonej w sprawie wpisuje się w tę zasadę? Bardzo mi się przede wszystkim podoba to powiedzenie i chyba sam je sobie zapamiętam, będę stosował, powołując się oczywiście na źródło. Bardzo proszę, tyle że w oryginale to już poza anteną panu podpowiem, by ono jest troszkę grubsze, ale zostawmy to. No, w każdym razie w dużej mierze się zgadzam, zaznaczając, że teraz mówimy o samym fakcie zatrzymania, tak, a nie o znaczeniu tego wizerunku, za który pani Podleśna została zatrzymana, bo ja bym to jednak oddzielał. To znaczy, jeżeli chodzi o zatrzymanie, mam wrażenie, że po pierwsze pamiętajmy, że policja i prokuratura działa na podstawie obowiązującego prawa, a w tym prawie, czy nam się to podoba, czy nie, jest ów artykuł 196 i moim zdaniem, co potem mogę uzasadnić, ten czyn czy ten wizerunek wypełnia znamiona z tego artykułu, a w każdym razie uzasadnia postawienie zarzutu przez prokuraturę. Jasne. A druga strona medalu, samo zatrzymanie? A samo zatrzymanie mam wrażenie, że jest działaniem albo kogoś nadmiernie gorliwego, kto się koniecznie chciał przypodobać władzy, jeżeli weźmiemy pod uwagę zwłaszcza to oświadczenie prokuratora, no albo wręcz odwrotnie, bo można sobie zawsze takie sytuacje wytłumaczyć również inaczej. To znaczy, że ten, kto zdecydował, jak rozumiem w tym wypadku komendant policji miejscowy o zatrzymaniu, chciał narobić władzy problemów. No bo rzeczywiście problemy są i jest z tego afera. Czyli no, tak, postanowił o zatrzymanie po to, żeby właśnie afera była. No wie pan, tak czy owak niedobrze. Co i rusz, opozycja podsuwa, mam wrażenie, partii rządzącej gotowe materiały na spoty wyborcze, a tym razem nastąpił być może po prostu rewanż mały. Natomiast mam przed sobą wywiad z dzisiejszej Rzeczpospolitej z wicepremierem Jarosławem Gowinem i o sprawie mówi tak. Policja postąpiła zgodnie z procedurami. Chcę przypomnieć, że w 2015 roku dokładnie w taki sam sposób policjanci zareagowali na zachowanie pani, która wrzuciła wieprzowinę do meczetu w Warszawie. Wtedy nikt nie protestował, więc chciałbym, żebyśmy stosowali tę samą miarę wobec jednego i drugiego zachowania. Nie jest to, nie jest to argument? No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że również tamto zatrzymanie było przesadzone i wtedy bądźmy konsekwentni, no albo tak, albo tak. To znaczy rozumiem, że pan premier Gowin uważa, że w obu przypadkach należy stosować takie środki. Tak. Ja uważam, że w żadnym z tych przypadków nie należy takich środków stosować, bo jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałem, a mianowicie tego, że ja w ogóle jestem zwolennikiem wykreślenia z kodeksu karnego artykułu 196. Uważam, że to powinien być wzmocniony pod tym względem kodeks cywilny, tak żeby osobom wierzącym ułatwić, czy nawet instytucji kościoła, ułatwić dochodzenie praw, składanie pozwów, tak, w trybie cywilnym w takich sytuacjach, natomiast nie powinno tego być w kodeksie karnym. Dodam tylko, że również jestem bardzo konsekwentnym zwolennikiem wykreślenia wszystkich podobnych artykułów z kodeksu karnego, czyli słynnego artykułu 212, artykułu o obrazie prezydenta, jasne, o obrazie konstytucyjnego organu i tego właśnie o obrazie religijnych również. Ale artykuł 196 mamy, no i mamy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Myśli pan, że intencją autora, czy też autorki, czy kolportującej w tym przypadku była obraza uczuć religijnych? Właśnie bardzo dobrze, że pyta pan o intencje, bo wcześniej przytaczał pan te opinie, które osób, które twierdzą, że no przecież kolory tęczy, przymierze z Bogiem, Noe, prawda, Stary Testament i tak dalej. No jednak jak się patrzy na taką sprawę, to się patrzy również na intencje. I jak się spojrzy na intencje, to ja nie mam absolutnie najmniejszej wątpliwości, że jedyną intencją tutaj było obrażenie i wywołanie oburzenia. Ale i taka może być, pewnie będzie, jak podejrzewam, linia obrony, że oto mamy na przykład do czynienia ze wskazaniem, że osoby LGBT również są wierzące i że Matka Boska na przykład również się nimi opiekuje. No tak, i wtedy, jeżeli sprawa trafi na rozsądnego sędziego, to ten rozsądny sędzia zainteresuje się aktywnością i poglądami pani Podleśnej właśnie po to, żeby stwierdzić, czy jest prawdopodobne, że ona to robiła z troski, że jest osobą zainteresowaną prawdziwym wydźwiękiem religii katolickiej, że to wszystko ma taki religijny bardzo kontekst, czy też po prostu chodziło o zwykłą prowokację wobec osób wierzących. I jeżeli to będzie, powtarzam, rzetelny i rozsądny sędzia, to ja nie mam wątpliwości, do jakich wniosków tutaj dojdzie. Pamięta pan zapewne sprawę artystki Nieznalskiej, obraz, na którym artystka namalowała genitalia na krzyżu. Wówczas dyskutowano oczywiście o uczuciach religijnych, o ewentualnej obrazie, ale także dyskutowano o wolności artystycznej. Może powinniśmy przyjąć taką zasadę, że tam, gdzie religia, tam, gdzie symbole religijne, to taka wolność artystyczna po prostu jest ograniczona. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy przyjąć zasadę, że państwo naprawdę nie musi wszystkiego finansować, jeżeli chodzi o tak zwaną sztukę. I to jest podstawowa rzecz, bo jeżeli takie dzieła, w cudzysłowie, byłyby finansowane przez prywatnych sponsorów, proszę bardzo. Natomiast wtedy, kiedy składają się na to wszyscy podatnicy, również ci, których tego typu twórczość, i znów podkreślam w cudzysłowie, obraża, to już nie jest w porządku. Więc ja bym się przede wszystkim przyjrzał systemowi finansowania. Swoją drogą mam wrażenie, że kompletnie na wolności artystycznej i satyrze nie znają się na przykład muzułmanie. I w zasadzie w tym przypadku dyskusji o wolności artystycznej nie ma, a jeśli występuje, to jest to dyskusja bardzo krótka i taka zasadnicza, prawda? Myślę, że nawiązuje pan do tej głośnej teraz sprawy zasłonięcia dwóch obrazów w galerii Saatchi w Londynie. No to jest bardzo dobry przykład. Przykłady można mnożyć, ale to jest rzeczywiście dobry przykład. Najnowszy. Tak, najnowszy przykład, gdzie rzeczywiście nie było specjalnej dyskusji, tylko było żądanie zdjęcia obrazów, no ostatecznie stanęło na tym, że one są, ale są zasłonięte. Mhm. Oczywiście tutaj nie ma mowy o tym, żeby był jakikolwiek kompromis, jakakolwiek dyskusja. A dlaczego występuje taka asymetria? Nikt nie wpada na przykład na pomysł eksperymentowania artystycznego z gwiazdą Dawida, a z krzyżem wielu. No dlatego, odpowiedź jest prosta, dlatego, że to chrześcijanie ogólnie rzecz biorąc, często po prostu katolicy są na celowniku, ponieważ wbrew temu, co się twierdzi, to oni są tutaj grupą najłagodniejszą, najmniej wpływową, która zgłasza jakieś tam sprzeciwy, ale wszystko w ramach normalnej, cywilizowanej dyskusji. Często ta druga strona, ta, która chce obrazić, jest właśnie tutaj najbardziej agresywna. Natomiast w przypadku muzułmanów, no czym to się kończy, to mogliśmy zobaczyć w Paryżu w czasie ataków na redakcję Charlie Hebdo. No to oczywiście jest ekstremalny przykład, ale zawsze to niebezpieczeństwo gdzieś jest. Ja przypominam jeszcze, że już lata temu pierwszy taki szokujący przypadek to była fatwa, był wyrok śmierci na Salmana Rushdiego za jego książkę Szatańskie Wersety. Też nie było tam żadnej dyskusji, tylko po prostu ze strony dostojników irańskich wyszła ta fatwa. Mm. Czyli każdy mógł w zasadzie Salmana Rushdiego zabić i koniec. No tak, fatwa nawet do dzisiaj przecież nie odwołana. Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika Do Rzeczy, a jest moim gościem. Wrócimy, jeśli pan pozwoli, do rozmowy przed godziną 13. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Dziś pytanie, czy tęczowa aureola Matki Boskiej oburza mnie? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Panie Januszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Kłaniam się. Witam pana. Przede wszystkim proszę, żeby nie mieszać tutaj Żydów i Arabów do naszego polskiego problemu, bo jest to nieporównywalne, a poza tym dosyć obraźliwe dla chrześcijan, tego typu ekstremizmy, spaleniem ludzi, uznaniem rąk i tak dalej. Jesteśmy daleko od tego. Natomiast naszym problemem jest to, że w Kościele katolickim w Polsce przybiera na sile ruch, powiedzmy, nie katolików, a katoli. Tak? Tak jak są kibice i kibole, tak ci charakteryzują się agresją i fanatyzmem. Ich wszystko obraża. Mhm. Oni ze wszystkim walczą. Oni przed wszystkim się bronią, przed zagrożeniami, których nie ma. Niestety ten ruch katolski w polskim kościele zaczyna dominować i przytłaczać prawdziwe chrześcijaństwo. Natomiast mamy jeszcze prośbę do pana Warzechy. Proszę nie sugerować, że to jest jakaś prowokacja ze strony jakiegoś złego milicjanta, który chce wprowadzić państwo w kanał, aresztowanie tej pani. Nie, pan minister Brudziński wielokrotnie w mediach wypowiadał się bardzo stanowczo że to obraża, że to jest groźne, że będzie zwalczany z całą stanowczością. I tak naprawdę to on wydał polecenie aresztowania tej nieszczęsnej facetki o godzinie 7 rano, zabrania jej dysków. Wiesz, to jest totalna głupota. Nijak nie pasuje do sytuacji. Pan Janusz napisał, ciekawe, czy tęczowa aureola Mahometa mogłaby bulwersować lewacką prasę. Pozdrawiam. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam pana. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Witam państwa słuchaczy. Ja może zacznę od tła. No, wizerunek Matki Boskiej, mówimy ogólnie Matka Boska, ale też spotykałem, ja przynajmniej spotkałem się kilka razy z określeniem święta przeczysta. Nie tylko ja, ale na pewno tysiące czy setki tysięcy ludzi wierzących dziękują jej za łaski, proszą o swoje naprawdę bardzo osobiste, intymne sprawy. A taka artystka, pseudoartystka, bo koło artystki myślę, że ona nawet nie stała, bo to nie ma nic wspólnego ze sztuką. Ja osobiście mam tą iskrę Bożą i kiedyś będąc rzemieślnikiem robiłem podobnież ładne rzeczy. Nigdy nie określałem siebie mianem artysty, co najwyżej zdolniejszego rzemieślnika. No ja wiem, ale panie Zbigniewie, tak. Tyle tylko, że nie wiemy, nie mamy, przynajmniej ja nie mam tej wiedzy, czy oskarżona pani jest autorką tego wizerunku, tego kolażu. Pan Jarosław komentuje, oburzenie tęczowym nimbem to właśnie cudowny przykład ludowego katolicyzmu. Mniej nas oburza język nienawiści, łamanie boskich przykazań czy występki władzy, niż artystyczne interpretacje. Jedyną wątpliwością, jak pisze słuchacz, było umieszczenie tych obrazów na przenośnych toaletach. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witam pana. Halo? Witam, witam, pozdrawiam. Oczywiście, że gdyby ona nie chciała obrazić, to by tego nie malowała. Ona, gdyby tam miała być na przykład cebula, miała obrazić, to byłaby cebula. Ale akurat, ponieważ obraża geowska tęcza, no to poszła geowska tęcza. Tutaj jest w ogóle szerszy problem, to się wpisuje w to, co zrobił Tuski, Jarzewski. Jarzewski powiedział wprost, o co chodzi. My mamy mieć pieniądze, my mamy mieć wpływy, Kościół nam w tym przeszkadza, trzeba go zwalczać, bo przez Kościół ludzie nie stają się naszymi niewolnikami i musimy ich zwalczać na wszelkie sposoby. To jest liberalewactwo, to jest walka, w tej chwili to już jest wojna. No i tak jest i z tego to wynika. Dziękuję. Pozdrawiam pana, pan Bart. Stały słuchacz napisał, tęcza tradycyjna ma 7 kolorów, tęcza gejowska 6, tak więc twierdzenie, że identyczna tęcza jest wykorzystywana w ikonografii, to po prostu ściema. Po drugie, chyba głównym problemem było naklejanie tego wizerunku na śmietnikach i tojtojach, a wszyscy koncentrują się na tęczy. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, dzień dobry panu, witam. Halo? Dzień dobry panie redaktorze. Witam pana. Słuchaczy. Panie redaktorze, powiem tak, bardzo krótko. Nie czuję się obrażony tym niejako happeningiem, czy jak to możemy nazwać. Natomiast też również chcę mocno zaznaczyć, że nie jestem zwolennikiem środowisk LGBT. Bardziej obraziło mnie, bardziej poczułem się dotknięty, kiedy polscy piłkarze z karykaturą, rzecz biorąc, najbardziej, można powiedzieć chyba najtrafniej, karykaturą polskiego godła występowali w któryś mistrzostwach, bądź to świata, bądź Europy, jak ta akcja, która została przeprowadzona i sztucznie, niepotrzebnie nagłaśniona. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia. Pozdrawiam pana. Pan Grzegorz napisał, nie mam pojęcia, dlaczego nasze społeczeństwo by tak się uwsteczniło. Obraża nas wszystko, wszędzie i non-stop. Nawet piosenka w radiu potrafi kogoś obrazić. Pani Inga jeszcze z nami. Pani Ingo, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Nie jestem ze środowiska LGBT, tak na początku chciałam zaznaczyć. Kupiłam sobie kiedyś w Czechosłowacji, no tak, bo to jeszcze była Czechosłowacja, w Czechosłowacji torebkę w tęczowe kolory. Czy ja też będę obrażała, chodząc z nią po ulicy środowiska katolickie, czy ja mogę z nią normalnie chodzić? Bo to dochodzi po prostu już do absurdu. Pan Leszek napisał, by tak zwani artyści decydujący się na działanie mogące finalnie urazić osoby wierzące, dziwnym trafem za cel biorą sobie głównie chrześcijan. Brakuje im natomiast odwagi, żeby ich tak zwana twórczość dotykała w jakikolwiek sposób wyznawców innych religii. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo? Panie Kubo, mnie tak. Nie obraża tęcza jako osoby wychowanej w kulturze judeo-chrześcijańskiej. Tutaj czuję się obrażony czym innym, tym, że osoby mieniące się chrześcijanami mogą chcieć, żeby kogoś aresztować lub w ogóle, żeby robić komuś problemy za ukazanie aureoli Matki Boskiej w formie tęczy. oczywiście znam kontekst i tak dalej, natomiast powiem szczerze, nie wyobrażam sobie czegoś bardziej sprzecznego z postawą chrześcijańską niż to, co prezentują tutaj osoby mieniące się obrońcami chrześcijaństwa, które dzwonią. Dziękuję bardzo. Pan Marek napisał, a mnie oburzają plastikowe pamiątki z odpustów, na przykład Matka Boska z ledowymi mrugającymi oczami. Jeszcze pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że tak, że bardzo mnie oburza coś takiego, wyśmiewanie jakichkolwiek symboli religijnych. Tak na marginesie, ja nie jestem katolikiem i chciałbym powiedzieć właśnie wszystkim katolikom w Polsce, że kult Matki Boskiej nie jest biblijny, on powstał gdzieś w IV-V wieku. Także tutaj jednak to troszeczkę się to, ten katolicyzm, no może nawet nie troszeczkę, tylko bardzo się rozjechał ten katolicyzm z chrześcijaństwem. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam. Pani Monika napisała, sekundę, przesunę tylko list. Szanowni Państwo, tęcza rozumiana jako symbol LGBT w aureoli Matki Boskiej mnie nie obraża. Papież Franciszek w środę popielcową przyjął Stowarzyszenie Katolickich Homoseksualistów. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy tęczowa aureola Matki Boskiej oburza mnie? Sonda jak zwykle na naszej stronie, tymczasem Bogumił Łoziński. Gość niedzielny. Sprawa jest bulwersująca na wielu poziomach, dlatego że Matka Boża Częstochowska w swoim wizerunku jest dla wielu Polaków czymś świętym, czymś szczególnie ważnym. Uznają ją nawet osoby, które są daleko od Kościoła, że jest to jednak rzecz ważna, wymagająca jednak szacunku. W związku z czym jest to rzeczywiście bardzo takie brzydkie uderzenie w przedmiot kultu i osoby wierzące odbierają to bardzo boleśnie. Jest to jakby naruszenie bardzo mocne naszej wrażliwości, dla wielu powodujące, można powiedzieć, cierpienie nawet. Pomijając jakby kwestie natury politycznej, które zawsze się pojawiają, jest to kwestia jednak wiary. Osoba, która dopuszcza się takiej prowokacji w imię jeszcze takich szczytnych celów jak wolność czy tolerancja, no jednak powinna uwzględniać wrażliwość innych osób. 26 minut po południu. Panie Kamilu, witam pana. Halo? Witam, witam. Dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć, że mnie oburza język nienawiści, jaki jest skierowany do osób LGBT i oburza mnie też to, że ludzie, którzy są z Bogiem na ustach, putując na oczy, mają niefajne rzeczy w sercach. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, halo? Halo. Witam. Grzegorz z tej strony. Powiem tak, mnie oburza ta tęcza, ale mam inaczej. Mhm. Jeżeli ludzie piszą, malują graffiti na różnych ścianach i są złapani, są karani. I te obrazy Matki Boskiej były naklejane wszędzie. I to jest dla mnie, powinno być to ukarane. Pan Tomasz komentuje, słaba to wiara, jeśli byle obrazek może ją zachwiać i obrazić uczucia. Pan Marcin jeszcze z nami. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja chciałem zauważyć na wstępie, że chyba mamy nowy przekaz dnia, jak to się mówi, ponieważ wczoraj oburzała sama tęcza, dzisiaj już jej naklejenie tego obrazka na Toytoyu. Mhm. I drugi przekaz, że czemu muzułmanie nas, czemu nie ma na przykład muzułmańskich symboli, bo po prostu islam nie przewiduje świętych obrazów. Chrześcijaństwo nawiasem mówiąc też, ale to już detal. I ja powiem szczerze, mnie jako chrześcijanin jako katolika bardziej obrażają majtki z wizerunkiem Matki Boskiej, które gdzieś tam przebijają się w internecie ponad Lichenia, czy klapki z wizerunkiem Jezusa niż Matka Boska Częstochowska z aureolą stęczy. Dziękuję. Pan Kamil napisał, popieram działania policji, prokuratury. Mam nadzieję, że te działania zniechęcą ludzi do szkalowania latającego potwora spaghetti. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić taką refleksją, mianowicie wydaje mi się, że nie tylko katolicy, ale generalnie chrześcijanie popadli w taką pułapkę, mianowicie występując przeciwko pierwszemu przykazaniu, które mówi o tym, że nie będziemy mieli Boga żadnego innego oprócz tego, którego wyznajemy. Mhm. I tam jest nawet rozwinięcie, które mówi o tym, że nie będziemy tworzyć żadnych rytualnych obrazów tego Boga. Jak zaczynamy tworzyć tego rodzaju obrazki, to właśnie dochodzimy do tego rodzaju absurdów i dajemy możliwość do tego, żeby ktoś te symbole w jakiś sposób szkalował, obrażał i wpływał negatywnie na uczucia religijne. Mhm. Ktoś tutaj, często się podnosi tutaj argument o tym, że nie robi się takich rzeczy z symbolami judaizmu czy też muzułmanizmu, tylko że musimy pamiętać też o tym, zwróćmy uwagę, że tego rodzaju ikonografii i stworzonych obrazów, tego bogactwa, które jest niestety w chrześcijaństwie, jest dużo mniej. I dlatego te pole no tak, ale skoro ten wątek pan podniósł, to mam list od pana Mariusza, który napisał: jestem grafikiem, korzystam ze stron, na których można kupować zdjęcia. Na jednej z takich stron jest kilkanaście wersji Gwiazdy Dawida w barwach tęczy, no i żadnej afery nie ma. Pan Marek, jeszcze krótko witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Bardzo mnie zaciekawiło zjawisko występujące na antenie, czyli pojawienie się tak zwanych katolików bezobjawowych. Mam pytanie do tych ludzi, których to nie oburza, czy w swoich ubikacjach i na koszach na śmieci mają wizerunki albo krzyże zawieszone i czy to jest dla nich normą, czy wynaturzeniem. A co Dziękuję. To takiego, kto to taki, panie Marku, katolik bezobjawowy? No taki, który po prostu uważa, że na przykład wizerunek święty nie jest objęty żadną ochroną, ani etyczną, ani prawną. 12.30. Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Ta sprawa związana z tęczową Matką Boską dotyczy co najmniej dwóch kwestii. Jedna kwestia to jest to, czy sama taka forma przedstawienia obrazu Matki Boskiej jest kontrowersyjna i czy ona obraża uczucia religijne. I w tej kwestii wydaje mi się, że to w dużym stopniu jednak jest kwestia indywidualna, jakichś indywidualnych odczuć, ale też pewnego kontekstu, w jakim taka forma ekspresji jest prezentowana. A inna kwestia w tym całym konflikcie dotyczy tego, czy należy penalizować tego rodzaju działania. W tym sensie, czy to policja jest tym organem, który powinien aresztować i potem, czy takie osoby, które upowszechniają tego rodzaju wizerunki, powinny być stawiane przed sądem. Co do tej drugiej kwestii, to wydaje mi się, że jednak powinniśmy trzymać się zasady wolności słowa, wolności ekspresji. Te działania, które obserwowaliśmy, były zbyt daleko idące i nie chciałbym funkcjonować w kraju, w którym za akcje społeczne czy za akcje artystyczne osobom stawia się zarzuty, czy takie osoby są aresztowane. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, wydaje mi się, że tutaj jest duże pole subiektywności i ono powinno być przedmiotem jakiegoś sporu w debacie publicznej, dyskusji, być może nawet ostrej, ale na pewno nie chciałbym, żeby to przekładało się na penalizację tego rodzaju działań. 28 minut pozostało nam do 13. Tomasz Terlikowski jest moim gościem, Telewizja Republika. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Oburza pana tęczowa aureola nad Matką Boską? Czuje się pan urażony takim wizerunkiem? Nie chodzi o moje uczucia, znaczy chodzi o pewne obiektywne fakty, to znaczy to jest wizerunek, który jest ważny i święty dla bardzo wielu Polaków i symbolizuje coś bardzo konkretnego. On został wykorzystany w kwestiach absolutnie przeciwnych temu, co symbolizuje. W związku z tym został sprofanowany i nadużyto jego treści. I to jest kluczowe. Nie chcę rozmawiać o moich uczuciach, o uczuciach innych, tylko powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby flagę albo godło jakiegokolwiek państwa, innego niż Polski, ale również polskiego, w ten sposób wykorzystać do walki politycznej czy walki ideologicznej z treściami, które ta flaga symbolizuje, czy w tym przypadku wizerunek, to również zostałby zatrzymany. Nikt nie został aresztowany, przypomnijmy. Zostałby zatrzymany, przesłuchany i postawiono by mu zarzuty. I z taką sytuacją mamy do czynienia. To znaczy ktoś zdecydował się, i nie mówimy tylko o obklejeniu tęczowej Matce Boskiej i o obklejeniu tym wizerunków śmietników, toalet i innych rzeczy, ale również o tym, że ta pani, te panie wtargnęły do kościoła, do przestrzeni liturgicznej, symbolicznej, Wielką Sobotę. Tam można powiedzieć, no, demolowały grób pański, wtykały w nie różne inne rzeczy. No właśnie, to oczywiście trudno tu dobrze mówić o akcji artystycznej. Dobrze, to znaczy, że pan to jest o tym absolutnie świadome działanie, które nie ma nic wspólnego z działalnością artystyczną, tylko jest próbą, jakby to powiedzieć, wykorzystania przestrzeni liturgicznej, która jest chronioną w każdej prawie kulturze przestrzeń liturgiczna jest chroniona do celów ideologicznych. Wspomniał pan Wielką Sobotę, to był 20 dzień kwietnia w kościele świętego Dominika w Płocku. Pojawili się rzeczywiście aktywiści protestujący przeciwko aranżacji grobu pańskiego. Tam na tekturowych pudełkach wypisano różne słowa, między innymi LGBT, gender, agresja, pycha, odrzucenie wiary. Pojawiło się słowo kłamstwo, zboczenie, egoizm, hejt. Tak się zastanawiam przy okazji, czy grób pański to jest aby takie właściwie, ja wiem, że taka jest tradycja, bo to przecież przez lata często te miejsca no, były taką emanacją różnych poglądów politycznych, czy też piętnowania różnych zachowań. Ale wciąż przyznam, że mam wątpliwości, może pan mi pomoże rozwiać te wątpliwości. Czy ten grób pański to jest właściwe miejsce na manifestowanie poglądów, na de facto dzielenie? No, nie ma tam dzielenia. Znaczy, ja nie chcę bronić ani opowiadać się za, ani przeciw temu grobowi pańskiemu, ale trzeba pamiętać, wiara ma zawsze wymiar, przynajmniej wiara chrześcijańska, ma wymiar publiczny. Co to oznacza? To oznacza, że ma również wpływ na wybory, decyzje, postawy ideowe i polityczne. Są takie systemy polityczne, czy takie systemy ideologiczne, na przykład gender, czy takie postawy w życiu społecznym, na przykład ideologie LGBT, które są nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Nie można być ideologiem gender i chrześcijaninem. Nie wolno i nie da się propagować ideologii LGBT i pozostać w kościele. Po prostu się nie da tych dwóch rzeczy połączyć. Tak jak nie da się być hitlerowcem i chrześcijaninem. No nie tak, porównuję, ale... od razu powiem, nie porównuję tych ideologii, bo to nie o to chodzi. W związku z tym, gdyby ktoś na grobie pańskim przypomniał, na przykład napisał, naszym znakiem jest krzyż, a nie złamany krzyż, czy połamany krzyż, czyli swastyka, to czy to by była polityka? Czy to by było przypomnienie prawdy, podstawowej prawdy chrześcijaństwa? Oczywiście byłoby to przypomnienie podstawowej prawdy chrześcijaństwa. I tu jest podobnie. Panie redaktorze... To, że niektórym to się nie podoba, to jest oczywiste. Kiedy Pan Jezus zgłosił swoje nauczanie, jego nauczanie, także nie podobało się części elit, także elit politycznych jego kraju, tyle, i został odrzucony. Tyle, że zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka w kościele katolickim, jak wiemy, nie ma miejsca na dyskryminowanie kogokolwiek. Ale tu nikt nikogo nie dyskryminuje, ponieważ tam nie został odrzucony. A jednak dokończę, osoby LGBT czują się dyskryminowane w Polsce i w polskim kościele, czy nawet stygmatyzowane przez kościół. Nie mają podstaw, by tak się czuć? Nie mają podstaw, żeby się tak czuć, ponieważ każdy z nas jest grzesznikiem i każdy grzesznik może przyjść do kościoła, wyspowiadać się, nawrócić i odzyskać wszystkie prawa. Natomiast czym innym jest szacunek dla osoby, to jest konieczne, a czym innym jest tolerowanie poglądów, które niszczą wiarę, moralność, społeczeństwo. Nie występujemy przeciwko osobom. Tylko występujemy przeciwko pewnej ideologii. No właśnie, bo ja znam kościoły, w których księża traktują ruch, czy też ideologię LGBT, jak to się czasami nazywa, jak ciężki grzech, ale znam również kapłanów, którzy takie osoby spowiadają, dopuszczają do sakramentu świętego. Nie, LGBT to jest pewna ideologia. Osoby homoseksualne to są osoby homoseksualne. Każdy człowiek, który zgrzeszył przez akt homoseksualny, czy przez akt heteroseksualny, czy przez jakiekolwiek inne działanie, jeśli postanawia poprawę, jeśli się wyspowiada i jeśli odbędzie pokutę, to jest dopuszczony do Komunii Świętej. To w ogóle, znaczy, to jest jakaś dyskusja kompletnie paranoiczna, bo sprawiamy wrażenie, jakby akt homoseksualny był grzechem, którego nie można odpuścić. Można, ale konieczne są normalne warunki spowiedzi. Natomiast czymś innym jest ideologia LGBT, która mówi, akt homoseksualny jest czymś absolutnie normalnym, naturalnym i dobrym. I tego się nie da pogodzić ani z Pismem Świętym, ani z nauczaniem Kościoła. Tak, tyle, nie, ani z całą tradycją. Tyle, że kłopot polega na tym, że mam wrażenie, że te sprawy, o których rozmawiamy, nie są jednako traktowane przez wszystkich księży. Bywa różnie, tak jak na przykład sakrament dla osób rozwiedzionych. No przecież... ta sprawa jest załatwiona w kościele. Osoby rozwiedzione w ponownych związkach, jeśli nie podejmą decyzji o życiu w czystości, nie mogą przystępować do Komunii Świętej. To katechizm Kościoła katolickiego, cała tradycja i system prawny jest jednym. niejednoznaczny. To dlaczego są kościoły, na przykład niemiecki, które tym osobom takich sakramentów udzielają? Kościół niemiecki od bardzo dawna jest już niemiecki, a niekoniecznie katolicki. Jedni politycy mówią, kto podnosi rękę na kościół, ten podnosi rękę na państwo polskie. Inni uważają, że nie należy tego utożsamiać. Może to utożsamienie szkodzi samemu kościołowi. Tak jak sądzą niektórzy, szkodzi na przykład kościołowi obecność religii w szkołach. Znaczy, ale to w ogóle nie jest pytanie o utożsamianie kościoła i państwa. To znaczy, gdyby ktoś wtargnął do synagogi, do cerkwi, do meczetu i tam zaczął na przykład... Były takie przypadki, mówiliśmy o tym. Święte, oczywiście, święte wbijać dla tych osób, wbijać flagi gejowskie, czy wznosić okrzyki sprzeciwiające się, na przykład nauczaniu ortodoksyjnego judaizmu na temat homoseksualizmu, to kara związana z naruszeniem uczuć religijnych, a także profanacją, powinna być dokładnie taka sama. Nie dlatego, że państwo polskie jest utożsamione z synagogą, tylko dlatego, że są symbole, których nie wolno profanować. I pana zdaniem państwo powinno ustawodawca to penalizować? Ale ustawodawca to spenalizował. To znaczy, dyskusja kompletnie absurdalna. Nie, to nie jest kompletnie absurdalne. W polskim prawie są przewidziane kary za naruszenie uczuć religijnych, a ale to wiemy. Się spojrzymy w ten przepis. No więc powinno Panie redaktorze, się penalizować. Przepraszam, to, że jest to penalizowane, to nie oznacza, że powinno się to penalizować. Ja zadam inne pytanie. Czy powinno się karać za mowę nienawiści? To jest dobre pytanie. To jest bardzo zasadne. Czy powinno się bronić pod warunkiem, że ustalimy, co jest tą mową nienawiści. Nie będziemy mieli wątpliwości. Czy powinniśmy bronić symbole państwowe innych państw? To będzie okazja do zadania tego pytania, między innymi... I to są pytania, które trzeba zadawać. Jeśli tak, to czy jeśli uważamy, że pewne elementy tożsamości najważniejsze dla jakiejś osoby powinny być, i czy jakiejś grupy społecznej powinny być chronione, no to powinny być również chronione symbole religijne. Mój rozmówca pierwszy, Łukasz Warzecha, uważa, że moglibyśmy i wręcz powinniśmy zrezygnować z artykułu 196 Kodeksu Karnego, ale do tego, jeśli pan pozwoli, wrócimy za kilka minut przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Terlikowski jest moim gościem. Pan Rafał na antenie. Panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana. Ja właściwie tak słucham tego wszystkiego i święte oburzenie jest jak najbardziej może na miejscu, ale uważam, że powinniśmy zadać sobie jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego tak się stało i skąd to się wzięło, to zjawisko? Dlaczego ono się nasila? Moim zdaniem między innymi chyba dlatego też, że po prostu Kościół coraz śmielej po prostu wtrąca się w sprawy państwa, polityki, w sprawy świeckie. I to myślę, że niektóre środowiska bardzo irytuje i wtedy po prostu jest taki oddźwięk tego wszystkiego. Myślę, że powinniśmy może zacząć od tego, dlaczego tak się dzieje, nie? A potem dopiero właśnie oburzać się na wszystko, bo tak być może nie powinno być, ale z drugiej strony dlaczego po prostu też nie możemy mieć pewnej rozdzielności tutaj? Powinniśmy być państwem świeckim, wielokulturowym, wielowyznaniowym, a także i otwartym. Pan Tomasz, pozdrawiam pana. Panie Tomaszu, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Trzy sprawy szybciutko. Po pierwsze, jeżeli akt homoseksualny według pana Tomasza jest nie do pogodzenia z Pismem Świętym, to jest to problem Pisma Świętego, a nie tych dwóch gejów, dlatego że pan Tomasz nie jest nikim, żeby dyktować w jakikolwiek sposób, jak ci dwaj homoseksualiści mają żyć. Druga sprawa, nie podoba mi się porównywanie flagi państwowej do wizerunku Matki Boskiej, bo jest zasadnicza różnica między ojczyzną, polską wizerunkiem, flagą, a Matką Boską. Po pierwsze, państwo istnieje. Okej. Trzecia sprawa, to nie są moje słowa, tylko jakiegoś, zdaje mi się, komika. Co to za Bóg, którego uczucia można obrazić? Panie Jakubie, jeszcze pan. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Kościołowi katolickiemu i generalnie w Polsce brakuje dystansu do wszelkich spraw, a już tym bardziej jeśli chodzi o środowiska LGBT i tym podobne. Uważam, że przede wszystkim tutaj potrzeba dystansu i jeszcze odwołując się do wizerunku Matki Boskiej z tęczą LGBT, Chciałbym się tylko zapytać, co by było, gdyby zamiast kolorów tęczy byłyby tam kolory biało-czerwone? Co wtedy by było? Wtedy byłaby to Matka Narodu, Matka Polska, Matka Boska Polska. No, przepraszam bardzo, ale tu widzę... Mam wrażenie nawet, że w przestrzeni publicznej taki motyw i taki pomysł był już wykorzystany. Pan Bogdan napisał: Kościół uprawia politykę w świątyni i poza nią. To są skutki i demonstracja sprzeciwu. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z wypowiedzi pana Tomasza przebijała się jedna rzecz, która mi bardzo mocno padła w ucho. Z każdego niegodnego aktu wystarczy się wyspowiadać, można wrócić na łono kościoła. Mam pytanie do pana Tomasza. Czy w związku z tym ksiądz pedofil, jak się wyspowiada, wraca na łono kościoła, jest rozgrzeszony? I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka. Otóż tęcza jest wykorzystywana w wizerunku... na świętych obrazach, o może w ten sposób. Jest taki obraz wykorzystywany w kościele, bardzo popularny, Chrystus Miłosierny. Z niego wypływa tęcza. Czy to też jest obrażanie uczuć religijnych? Wie pan, to jest kwestia porównania. Dlaczego Matka Boska nie może być w aureoli tęczowej, a wizerunek Chrystusa, podkreślam, Chrystus Miłosierny, można znaleźć, z którego wypływa tęcza. Jakaś taka, trochę wie pan, nie rozumiem tutaj... Przyznam, że tutaj chyba sprawy akurat są jasne, bo w nauczaniu Kościoła nawet grzech ciężki można odpuścić, jeśli oczywiście występuje żal, jeśli występuje pokuta, jeśli następuje nawrócenie. Halina Bortnowska, publicystka, posłuchajmy. Absolutnie mnie nie oburza. Mam nadzieję tylko, że dostatecznie dobrze znam całą sytuację, ale moje skojarzenie jest takie, że jest to przejaw czci dla Marii, próba zbliżenia się do niej. Nie widzę nic gorszącego w tym, żeby miała na sobie tęczową aureolę, jeżeli w ogóle jest taka praktyka, żeby ubierać ją w różne korony i wieńce, to dlaczego nie w tęczę? Tęcza jest piękna i jest chwalebna. Jedyne, co byłoby wątpliwe ewentualnie, ale nie wiem, czy to jest prawda, że te obrazki miały być przyklejane gdzieś na śmietnikach czy coś tego rodzaju, to takie umieszczenie tych obrazków byłoby dla mnie złym pomysłem. Ale nawet wcale nie wiem, czy to prawda, też czy nie stało się to przypadkiem, bo jeśli ktoś rozkleja tysiące obrazków, to może mu się trafić, że jakaś ściana przed nim okaże się ścianą śmietnika. Pan Filip, w nawiązaniu do wypowiedzi mojego gościa, kościół niemiecki jest już od dawna bardziej niemiecki niż katolicki. To jest właśnie pogarda, napisał pan Filip. Przykład mowy nienawiści, nietolerancji. Pan Jarosław z nami. Panie Jarosławie, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Zostałem wychowany w domu tak zwanym katolickim. I wie pan, dopóki nie zacząłem sam czytać Pisma Świętego i po prostu go rozumieć. Jest napisane w Piśmie Świętym, że nie będzie stworzył żadnych obrazów. Tych, które na niebie, ziemi, wodzie. Także my nie wierzymy, my katolicy sobie powinni uzmysłowić jedno, że nie wierzymy w żadne figury, obrazy, tylko w Pana Boga. I to przede wszystkim. A Chrystus też przede wszystkim powiedział, że nie jest w stanie zabić mnie to, co przychodzi z zewnątrz, tylko to, co ze mnie wychodzi. Dziś pytanie, czy tęczowa aureola Matki Boskiej oburza mnie? Polecam sondę na naszej stronie internetowej. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Witam. Witam. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w Konstytucji mamy zapisane z 97 roku, że my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga i tam dalej inni. Czyli tu już mamy nawiązanie... I nie podzielający tej wiary, tak. Mhm. Tak, dokładnie. Tutaj mamy nawiązanie, że Polska jest bardziej chrześcijańska niż jakaś inna. Polska przyjęła chrzest i to jest uznane. Maria została wybrana na królową Polski i wypowiedzi wszystkie typu, że nie można porównywać flagi polskiej i tak dalej do symboli religijnych chrześcijańskich, zupełnie mi się tutaj w żaden sposób nie łączy. Nie jest to adekwatne. To jest raz. Dwa. Chciałbym, żeby ci już wszyscy, krócej. Którzy, tak, ci wszyscy, którzy bronią tego ekscesu, który miał miejsce, chciałbym, żeby spotkali się ze swoimi przodkami, którzy walczyli w imię Polski, w imię wiary chrześcijańskiej i spojrzeli w oczy i zapytali, co o tym sądzą. Ktoś napisał, tak, przysłuchując się audycji, sądzę, że przede wszystkim brakuje nam szacunku do siebie nawzajem. Od tego należałoby zacząć. Krótko jeszcze pan Mirosław, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się tylko odnieść do takiej szokującej moim zdaniem wypowiedzi, bo pan powiedział, pana rozmówca powiedział, że homoseksualizm, nie może być homoseksualistą i katolikiem, tak jak hitlerowcem. No, grube dosyć porównanie, tak. Chciałbym tylko przypomnieć, że hitlerowcy byli katolikami i nikt temu nie protestował. Pan Michał jeszcze z nami. Panie Michale, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym się wypowiedzieć jako ateista, były katolik. Katolicka szkoła mnie nauczyła jednego, tak w sumie, że Pan Jezus powinien przede wszystkim wybaczać, prawda? Mhm. No to dlaczego nas wszystkich to powinno oburzać? Powinni katolicy wybaczyć tej pani i się za nią modlić. Nie uważa pan? 11 minut do godziny 13. Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna. Żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, wolnym, gdzie każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy, uczucia i tak dalej. Na tym polega właśnie wolność. Natomiast dwie sprawy ograniczają tą wolność. Mianowicie z jednej strony oczywiście prawo i nie możemy dokonywać czynów zakazanych przez prawo, ale jest jeszcze drugi obszar, bardziej delikatny, mianowicie taki, że nasze działania, te wolne, nie mogą obrażać niczyich uczuć, także uczuć religijnych. Więc ja myślę, że w sytuacji, kiedy jakaś społeczność czuje się obrażona, głęboko obrażona, dotknięta i zraniona przez taki właśnie wizerunek z taką aureolą, a nie inną, no to po prostu w imię szacunku dla zwykłych ludzi powinniśmy powstrzymać nasze działania. 10 minut pozostało do 13. Raz jeszcze Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy, Tomasz Terlikowski, Telewizja Republika. Witam panów. Witam. Dzień dobry. Na pytanie, czy tęczowa aureola Matki Boskiej oburza mnie, 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 37% odpowiada, że nie. Łukasz Warzecha, ja wprawdzie użyłem tego argumentu, ale powtórzył ten argument jeden ze słuchaczy piszących. Może ta akcja z plakatami z Matką Boską w tęczowej aureoli miała też inny cel, zwrócenie uwagi, że osoby LGBT również są wśród wiernych i że Matka Boska również o takich osobach pamięta. Jeżeli mam na to odpowiedzieć, no to odpowiem tak samo, jak już mówiłem. No jednak nie. Jak się spojrzy na to, kto te plakaty rozwieszał, w jakich to robił miejscach, to intencja tego działania jest całkowicie czytelna. Ja w jednym ze swoich tekstów napisałem, tu zaznaczam jeszcze tutaj, na Melopolityka Janusza Korwin-Mikkego, który tego wyrażenia użył już lata temu, że jest to, przepraszam, po prostu rżnięcie głupa. Odmawianie, że tutaj o coś takiego chodzi, bo kompletnie nie o to chodzi. Trzeba mieć dużo złej woli, żeby tak to działanie odczytywać i interpretować. Niemniej stoi pan na stanowisku, że moglibyśmy w kodeksie karnym zrezygnować z tego artykułu 196. Tak, dlatego, że jestem zdania, że nie prawo karne jest od tego, żeby karać kogokolwiek za to, że ktoś inny poczuł się obrażony. To powinna być kwestia prawa cywilnego, to powinna być też kwestia przyswojenia sobie odpowiedniej reakcji na tego typu zachowania. Słyszałem końcówkę poprzedniej pańskiej rozmowy, gdzie padła rzecz no, dosyć oczywista, to znaczy jeżeli jakaś grupa, znacząca grupa czuje się jakimś działaniem obrażona, to człowiek niepozbawiony wrażliwości tego działania zaprzestaje. No w tym wypadku to nie jest jakaś marginalna grupa, tylko grupa bardzo duża. Ale dlaczego mówię, że prawo karne nie powinno się tym zajmować? Dlatego, że zawsze to poczucie obrażenia jest jednak kwestią mocno subiektywną. I jeżeli sprzęgniemy w to prawo karne, no to skończymy w sytuacji, kiedy jakaś inna władza przyjdzie tej innej władzy będzie słuchać policja i prokuratura i będziemy mieli ciąganie ludzi po sądach za jakieś inne, kompletnie wymyślone... Jasne, to przewrotnie zapytam Tomasza Terlikowskiego, przy okazji prośba do Łukasza Warzechy o zadbanie o sygnał w telefonie, bo coś nam czasami przerywa. Tomasz Terlikowski, przyznam, że nie słyszałem ostatnio, aby ktokolwiek otrzymał wyrok bezwzględnego więzienia za obrazy symboli, czy też uczuć religijnych. No, ale też wydaje mi się, że nikt z takiej kary się nie domaga i pani ta nie dostała na razie żadnej kary. Została doprowadzona, uważam, że w przesadny sposób, przesadnie widowiskowy sposób, na przesłuchanie i tylko tyle. Nikt nie domaga się kary więzienia. Ja się zgadzam z Łukaszem w jednej kwestii. Tego, to znaczy, moim zdaniem nie powinno się karać za tego jeszcze nie wiemy. Uczucia. Mhm. Nie, znaczy z tym się mogę powiedzieć, że za uczucia one są subiektywne. To prawda. Powinno się karać za profanowanie symboli religijnych, najważniejszych religii świata. Tak jak karze się za niszczenie, profanowanie symboli narodowych różnych religii. Czy to ma być kara bezwzględnego więzienia? To tylko nikt nie mówi. To znaczy są naprawdę także w kodeksie prawa karnego rozmaite inne kary, których można użyć i nie tylko, powtórzmy jeszcze raz, za sprofanowanie wizerunku Bożej, ale nawet... również za działania wewnątrz świątyni katolickiej. To jest jasne. Naruszenie nawet... prawa własności. Te panie nie były tam zaproszone do takich działań. Nawet artykuł wspomniany przez nas przewiduje, bo przewiduje również inne kary, nie tylko karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Ale jeden ze słuchaczy zapytał, że może gdyby takie wyroki zapadały, takie poważniejsze wyroki, to ludzie by ten artykuł i sprawę zaczęliby traktować poważnie. To jest pytanie dyskusyjne, zawsze powtórzę to jeszcze raz. Ja powiem tylko tyle. Dyskutujemy o tym wyłącznie dlatego, że sprawa dotyczy katolików. Ja powiem tak. Ostatnio na Zachodzie, nie w Polsce, zapadło kilka wyroków, bardzo surowych wyroków, akurat nie więzienia, bo więzienie nie jest najsurowszą możliwą karą, bo rodzi męczenników. To były kary finansowe. Zobrażanie symboli religijnych i uczuć religijnych wyznawców islamu. I tak się składa, że te dużo surowsze, bo nie rodzące męczenników, a wymagające wyłożenia bardzo solidnej kasy na instytucje, której się nie lubi, wyroki byłyby dużo lepsze. Gdyby panie, które to zrobiły, musiały na przykład zapłacić za remont tego kościoła albo uczestniczyć w jego remoncie, myślę, że ta kara byłaby dużo lepsza. Co nie znaczy, że twierdzę, że powinna być ta kara bardzo surowa. Natomiast oczywiście, jeśli jakieś prawo istnieje, a w Polsce to prawo istnieje, to powinno być egzekwowane. Przekonamy się, jak sprawa będzie przebiegać. Nie znamy jeszcze propozycji prokuratury, czy też żądania kary. No i oczywiście nie znamy decyzji sądu. Łukasz Warzecha, Tomasz Terlikowski. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia. Tyle, proszę państwa, na dziś. Słyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Już w ten weekend MediaMarkt zaprasza na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo. Przyjdź i skorzystaj z 15% rabatu na zakup dowolnego produktu w strefie MediaMarkt. Na przykład kupując srebrną, cichą lodówkę Samsung z klasą energetyczną A++, technologią All Around Cooling No Frost, zapłacisz tylko 1784 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Masa atrakcji z okazji pierwszych urodzin Payback w Kauflandzie. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów 17,99, a z kartą Payback 15,99 i Pepsi Max, Mirinda lub 7 Up 8 litrów 9,99. Kaufland na dobry tydzień.